Muhterem efendim, heyet içinde bir kişinin bir sözü ya da davranışı heyetin genel kanaati ve umumi üslubu gibi anlaşılabiliyor. Dünyanın dört bucağında binlerce insanın el emeği, alın teri ve hakkı bulunan gönüller hareketine zarar vermemek için fertler bu hususta nelere dikkat etmelidirler? Vahdet-i mesele itibariyle birimizin yaptığı şey, birimizin görüntüsü hepimiz adına değerlendirilebilir. Mesela bir arkadaş oturuşuyla, kalkışıyla, duruşuyla çok iyi bir intiba bırakmış çevresinde. Bu arkadaşlar böyle insanlar yetiştiriyor falan demişlerdir. Başka zamanda bir başkası bir münasebetsiz tavrı ve davranışı ve sözüyle işte bunların fertleri de böyle, bu böyle olunca ne olacak, yani bunlardan ne çıkar ki falan derler. Bu açıdan bir ferdin yaptığı şey bazen koskocaman bir heyeti, hatta biz o heyetin böyle hayır yapmaya kilitlenmiş olduğunu kabul ederiz. Üstün zannetme onu gerektirir. Bir mümin üstün zannetmelidir. Üstün zannetmemiz bu heyetteki fertler güzel şeyler yapıyorlar şeklinde bizi düşünmeye zorlar. Öyle düşünme mecburiyetindeyiz. Yoksa kocaman bir heyet hakkında suizan altından kalkılmaz bir vebaldir. Eziliriz onun altında. Fakat bazen birimizin bir yanlış davranışı o umum heyeti bir suizan altında bırakır. Bu meselenin genel manada belki anlaşılması gerekli olan bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Böyle bir cemaat, böyle bir hareket, hani cemaat demeden de kaçınıyoruz. Esas yaptığı şeyler itibariyle kitaba ve sünnete uygunluktan ötürü bir araya gelmiş insanların müşterek hareketi filan demek belki daha uygun. Aslında hiç çağrı olmasaydı, aynı atmosferde aynı terbiyeyi görmeselerdi, kitap, sünnet ve selefi salihinin safiyane iştihatları ve tarihi tecrübelerle ortaya konan şeyler, ki iştihat istinbat için alacak şekilde bu fıkıh metodolojisinde önemli bir ifadedir. Bu anlayışın bir araya getirdiği insanlar demektir. Eğer bu anlayış insanları bir araya getirmişse, bunların yapacakları şeyler de bellidir. Aslında dinde yapılması gerekli olan şeyler bellidir. Yani inanırsınız, salih amel yaparsınız ve herkesi salih amele çağırırsınız. Kalp salahına çağırırsınız, his salahına çağırırsınız. Emru bil marufta bulunursunuz, nehyane-i münkerde bulunursunuz. Bunlar havasından avamına kadar herkesin bildiği ve ittifakla kabul ettiği şeylerdir. Ve siz bunları yaparsınız. Bunları yapmak için ille sizin bir araya gelmeniz, bu mevzuda seminerler akdetmeniz, belli düsturnameler istihar etmeniz, bunlar şart değildir. Çünkü temel disiplinler biliniyor. Allah'a inanan insanlar o temel disiplinleri de kabul edince yapacakları şeyler de kendi kendine belli olmuş olur, tebellür etmiş olur. Hiç farkına varmadan insanların hepsi koşar, aynı işi omuz verirler. Çünkü o hepsinin yapması gerekli olan şeylerdir. Ama herkes niçin yapmıyor bu meseleyi? Demek ki bazı meselelerde zuhul yaşıyorlar. Yani en iyi insanlarda bile bu türlü zuhuller olabilir. Sizin vazifeniz, ferdi hayatınızı tanzim etmede, umum toplumun hayatına nizam vermeye kadar, ahlakı âliyeyi, İslamiyeyi yani onlara telkin etmeye kadar, bunlar sizin sorumluluklarınız altında. Bunu bilmeniz lazım. Bilmeyenler, bilmeleri gerekli olan bir meselede kusur ediyorlar, bilmiyorlar demektir. Hareketin manasını yani cemaatten, cemiyetten ayırmak için bunları ifade ettim. Ama yine de hani siz bir kategoride müteala ediliyorsunuz. Yani şöyle davrananlar, şöyle edenler, şunları yapanlar. Böyle olunca tavır ve davranışlarımız itibariyle hepimizi kefaltına çekebilecek söz, davranış ve tavırlardan sakınmamız lazım. Ulu orta konuşamayız. Biz kendimiz böyle sözcü olarak ilan etmesek bile belki başkaları, dışta bulunan kimseler, herkesi bu heyetin içinde bulunan, bu hareketin içinde bulunan herkesi bir yönüyle heyetin sözcüsü gibi telakki eder. Ve hususiyle belli yerleri, belli konumları varsa nasıl yeri konumu olur? Mesela sizin hissiyatınıza tercüman olan diyelim, bir gazetede yazı yazıyorsa, bir televizyon programında bulunuyorsa, sizin düşünceleriniz adına bir yerde muhabirlik yapıyorsa ve yine sizin duygu ve düşüncelerinize, hissiyatınıza tercüman olmak üzere bir yerde bir konuşma yapıyorsa, bir seminere iştirak ediyorsa burada konuşacağı şeylere çok dikkat etmesi lazım. Bu düşmanları sevindirebilecek ve dostları da üzebilecek, mahzun edebilecek çok yanlışlıklar yapabilir. Çok dikkat etmek lazım. Meselenin bir yanı cemaatin haysiyeti, şerefi ve itibarıdır. Hareketin namusu, şerefi ve haysiyetidir. Bir ikinci yanı da o hareketin başkalarıyla münasebetleri açısından o münasebetleri zedeleyici bir davranış olabilir böyle bir şey. Mesela kalkar dersiniz ki birine orada, yani kimse duymasın ama böyle bir dedikodu var. Falan hareketin başındaki adam sekerek yürüyor. Şimdi bu münasebetsizce bir şey. Şimdi bir insan sekerek yürüse bile onu orada söylemek gıybettir. O adam duysa bundan üzülür mü, üzülmez mi? Bir, o adamın arkasında olan insanlar bundan müteessir olur mu, olmaz mı? Gözü biraz miyop bakıyordu bu adamın. Az mahmurdu. Kulakları biraz zor duyuyor. Eliyle kulak kepçesini genişletmeden duyulması gerekli olan şeyleri duyamıyor. Bütün bunlar o heyeti rahatsız eder. Ve bir de o heyet bir kısım eksiğini, gediğini onların aleyhinde değerlendirecek. Değerlendirmek suretiyle onların maksadının aksine bir yere varacaksa, onların varması gerekli olan yerler varmalarını engelleyecekse şayet, siz hasımlara yardım etmiş olacaksınız. Ve dolayısıyla o heyeti küstürmüş ve daraltmış olacaksınız. Nazik bir konu bu. Sonra da onlar bunu sizin umumunuzun hissiyatı gibi algılayacak. Eğer herkes böyle düşünmeseydi bu böyle rahatlıkla çıkıp konuşamazdı derler. Yani basit bir insanın gıybeti gibi değildir. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insana günah olarak duyduğu her şeyi konuşmak yeter diyor. Bakın orada isabetli isabetsiz sevap günah demiyor yani. Mücerret duyduğu her şeyi konuşmak günah olarak onun hakkından gelir. Onu cehenneme götürür. Duymuşum bir yerde bir adam ara sıra içi geçip bayılıyormuş. Şimdi bunu söylemenin alemi yok. Duydum bu. Bir dedikodudur. Belki bazıları halk arasında yayıyor bunu. Şimdi bunu münasebetsizlik yapıp kalkıp halkın içinde ve bir de böyle hasım kulakların olduğu bir yerde ulu orta konuşmanız sizin ulu orta bir adam olduğunuza delalet eder. Ulu orta bir insansınız siz. Muhakemesiz, düşünemeyen, mensup olduğunuz hareketin esas hissiyatını hesaba katmayan ve başka müminlere burada tecavüzde bulunan, keferevi fecerenin işini kolaylaştıran ve onlara koz veren çok yönüyle bir zavallısınız siz. Zavallı. Affedilmeyen bir günah işliyorsunuz. Günah olarak duyduğu her şeyi söylemek bir insan için yeter. Bir de bu söylediğiniz şeyleri başkalarına ayıplamaya mahtuf söylüyorsanız, yine Efendimiz buyuruyor ki bir kimse birinde bulunan bir ayıpla birini tayin ediyorsa, ayıplıyorsa başına gelmeden ölmez diyor. Birine beyninde şu var dediniz. Gözünde şu var dediniz, kulağında şu var dediniz. Bu sizde, sizde olmazsa çocuklarınızın birisinde zuhur etmeden ve siz onu görmeden ölmezsiniz. O kadar çok tecrübeler var ki bunun. Allah Celle Celaluhu adili mutlaktır. Şimdi hangi yanıyla bakarsanız bakınız bunu genel İslami telakki ile telif etmek mümkün değildir. Biraz daha açayım yani. Sizin densiz bir arkadaşınız kalkıp devletin başındaki bir adam için falanın hali şuymuş, dolayısıyla falan yere gitmesi mümkün değilmiş diye ulu orta bir şey konuşuyorsa, bu yok kendinde değil, o esnada bir uyuşturucu mu almış nedir? Veya cemaatin, hareketin haysiyetini hiç düşünmüyor. Veya bu söylediği söz nelere mal olacak, nelere sebebiyet verecek onun farkında değil. Oysa ki biz hem kendimizi düşüneceğiz, hem bir yönüyle beraber aynı yolu paylaştığımız, aynı yolda yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı düşüneceğiz. Hem ulaşılması gerekli olan hedefi, Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Allah'a mülaki olmayı düşüneceğiz. Onu da kaybederiz. Hafizan Allah. Onun yolunda giderken onu kaybedersin. Bu ne büyük hüsrandır. Onu da düşüneceğiz. Onun nelere sebebiyet vereceğini hesap edeceğiz, düşüneceğiz. Onu söylemede bir fayda yok. Boş bir şey. Fakat o şekilde söylemenin getireceği çok olumsuz, çok menfi şeyler var. Hafizanallah. Onları düşünerek ne diyeceksek ona göre diyeceğiz yani. Üzerimize lazım olmayan şeyler söylemeyeceğiz. Velev ki o doğru bile olsa, velev ki topal bir adamın topallığını söyleme şeklinde, kolu yamuk bir adamın kolunun sakatlığını söyleme şeklinde, gözleri eğri bakan bir adamın, aver bakan bir adamın gözlerinin eğriliğini söyleme şeklinde bile olsa, bize bir şey kazandırmıyorsa bu, o insanın gönlünü kazanmaya vesile olmuyorsa, o heyet içinde bir sevgiye, sempatiye, takdire vesile olmuyorsa, bunu söylemek abesin ötesinde bir abestir. Ve kendimizi orada bir manat para gibi harcama demektir. Günahtır insan, sorumluluğunu onun bilmesi lazım, dikkat etmesi lazım, nerede durduğunu bilmesi lazım. Neferattan bir er kalkıp koskocaman birlikler adına fikir beyanında bulunamaz, söyleyemez. O kadar kendisine güvenmemeli bir insan. Benim aklım her şeye ermez. Fakat bir şeye aklım erer. Bana bir şey sorulduğu zaman da aklının erdiğine inandığım 2-3 adamı gece yarısında bile olsa kaldırırım, sorarım fikirlerini. Ne zamandan beri? Ben 40 senedir böyle davranırım. 40 senedir gece yarısı kaldırır sorarım ben ona. Birisi bana şöyle bir mesele sordu, altından kalkamadım. Ne düşünüyorsun mevzuda? Tatmin olmadımsa bir başkasına da sorarım. Bir başkasına da. Onlarla istişare edin. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Şartlara, konjonktüre uygun geliyorsa siz onu da değerlendirebilirsiniz. Katiyen o insanların şahsen düşünceleri önüne geçmek istemem. Düşüncelerinde onlara karşı saygılı olurum. Ve fakat onların kendi kendilerine hareket etmemelerini, her meseleyi sormalarını da takdirle karşılarım. İstişare eden ma khabe men isteşare. İstişare eden haybet ve husran yaşamaz, kazanır. Kendi kendine hareket eden insan isabetli de olsa hep kaybeder. Şimdi sen bir yerde bir konferansa gidiyorsun, bir yerde bir şey konuşacaksın, bir şey açacaksın. Falan A şöyleymiş, falan asker böyleymiş, falan vali böyleymiş, falan devlet başkanı böyleymiş, devletimizin başındaki böyleymiş. Ulu orta bu mevzuda fikir beyanında bulunamazsın. Bu hepimizi bağlar, hepimizi zor durumda bırakır. Bazen öyle bağışlayan, öyle bir halk karıştırırsın ki altından kalkılmaz. Allah rızası için, Allah hatırına, peygamber hatırına, bu mevzuda kanı ve teri olan, bu işe hizmet etmiş insanlar hatırına, şüheda hatırına ve bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca insan hatırına, insan bu mevzuda biraz hassas hareket etmeli. Umumun namusunu, şerefini, haysiyetini, itibarını ayak altına alıyor gibi hissiyatını seslendirmemeli. Heva ve hevesini mantık zannetmemeli. Heva ve hevesine göre konuşmamalı. Sormalı, danışmalı. Doğrusu nedir bu meselenin demeli, öğrenmeli. Ondan sonra idareyi kelamda bulunmalı. O hatayı yapıyorsak arkadaşlarımız ikaz etsinler. Desinler ki o meselenin doğrusu o değildi, buydu desinler. Ve biz de usulünce o meseleyi tahsiye etmeye çalışalım. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Niye okuyoruz bunları? Neden bunların üzerinde duruyoruz? Neden tekrar ediyoruz? Bu güzel şeyler bizim ruhumuzu iz bırakmıyorsa, bizim düşünce hayatımızı yönlendirmiyorsa, bizim için gerçek kıblemize yönlendirici bir ibre vazifesi görmüyorsa, bu okumak da niye? O zaman bize demezler mi? Kemetelil himar yahmülü esfara. Kitaplara ait bilgileri sırtında güzel taşıyorlar ama fakat o kitaplardaki bilgilerden ona hiçbir faydası yok. O bilgilerin ona hiçbir faydası yok. Sırtında şey taşıyan şey gibi derler. Bu işin içinde gibi görüyorlar beni. Hatta işin içinin de ötesinde daha farklı yerde görüyorlar. Ve benim mutlaka bunları bilmem lazım geldiği kanaati var insanlarda. Bilmiyorum diyorum ben. Ve bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın takdiri hiçbir yere gitmek nasip olmadığından dolayı çok rahat da konuşabiliyorum. Ben o üniversitede hiç gitmedim. Amerika'dayım. 8 sene doldu, geçti. 9. seneye giriyoruz. Ben 2 tane müesseseye burada kenarından, köşesinden arkadaşların hatırına gittim. Özel okullardan 2 tanesine uğradım ben. Hatıra yani. Zannediyorum birinde bir namaz kılmak için uğradım. Birinde de bilmem ne için. Bir gitmiştik, bir uğra, bir bak falan dediler. Beni alakadar etmez ki. Benim arkadaşlarım hizmet ediyorlar orada. Hizmet yürüyorsa, sizinle aynı felsefeyi, aynı düşünceyi paylaşan insanlar o meseleyi orada götürüyorlarsa, ille de gidip burnunu sokmanın bir alemi yok ki. Ve bilmiyorum diyorum, çok rahatlıkla bilmiyorum ne kadar var. Ben olduysa, o teşvike millet inandıysa, onların saflıklarına verin, iştahat hatalarına veya sevaplarına verin. İkisi de olur bunun. Cami kürsülerinden teşvik ettim ben. Sadece benim teşvikimle kalmadı ki, bir sürü arkadaş teşvik etti. Biraz evvel bahsettiğim gibi, nihayet makul olan bir şey de bir araya gelmedir bu. Sizin makuliyetiniz aynı zamanda meşru ile iç içi olan bir makuliyettir. Dini kurallarla iç içi olmuş akli meselelerdir, mantıki meselelerdir. Bunlar da bir araya gelmiş insanlar bir şeyler yapıyorlar. Uzun boylu tavsiyeye, zorlamaya, irşada da ihtiyaç yok. Yani birisi az önünü açınca hemen inanıyor. Bir de iş isabetliyse Allah kalpleri yönlendiriyor. Açıktan açığa bana çok ciddi 2 defa, 3 defa soru soran adama nasıl yürüyor bu işler falan diye. Ben sevk-i ilahi dedim. Sevk-i ilahi açık, siz de biliyorsunuz. Allah'ın sevk etmesiyle oluyor. Bunlar bizim altından kalkacağımız, planlayacağımız, uygulamaya koyacağımız şeyler değil. Biz hepimiz birer figüranız. Allah Celle Celaluhu istihdam buyuruyor. Halisane olursa sevap alırız. Kendimizi ifade ediyorsak el alem sevap alırken bir biz altında kalır, eziliriz. Şimdi her şeyi söylemek bizim şeyimiz değil. Bilmiyoruz yani biz bu meseleleri. Çünkü bazen böyle dost görünen insanlar buna kıskançlıkla size düşman olurlar. Çekemezler. Hazımsızlığa girerler. Bazen de zaten size karşı duyguları, düşünceler hep böyle düşmanla planlanmış, kilitlenmiş insanlar vardır. Siz bunları söyledikçe onlar daha bir zıvanadan çıkarlar, daha bir hezeyan yaşamaya başlarlar. Hakkımız yok buna. Başkalarını tahrik etmeye, başkaları karşısına boy hedefi haline gelmeye hakkımız yok. Önemli ve çok yararlı bir hizmet yapıyorsanız milletimizin geleceği adına, imanı ikame etme adına, Allah'ın rızasını kazanma adına, nam-ı celili ilahi dört bir yanda duyurma adına bir şey yapıyorsanız, bence bazı davranışlarınızla bunun önünü almayın. Hayır yolunda yürürken şere sebebiyet vermeyin. Samimane hizmet eden insanların hizmetlerine de engel olmayın. O abartılı şeyler de doğru değil. Mübalağa zımni yalandır. Yine o zatın önemli kristal beyanlarından bir tanesidir. Niye mübalağa ediyorsunuz? Hem üzerinize lazım değil ki. Sözcü gibi anlatıyorsunuz sağda solda. Sen bir yerde gazetenin bir köşesinde bir oda tutmuş orada bir şey yapıyorsan, benim vazifem şurada. Orayla alakalı, bana odamla alakalı bir şey sorarsanız, orada bir masam var benim. Bir de kalem takımım var. Bir de kitabım var. Bir şey yazıyor gibi bir şeyler yapıyorum. Yazdığım şeyler işe yarar mı yaramaz mı onu da Allah bilir. Benim işim bu. Bana sorun. Detayla bunu size anlatayım. Bunun dışında elin alemin Anadolu insanına mal olmuş meseleleri bütün genişliğiyle ne benim sorumluluğum altındadır, ne vazifemdir, ne de Anadolu insanı beni sözcü tayin etmiştir. Ben kalkıp onların namına konuşayım. Müslümanların şerefi, haysiyeti, namusu, izzeti, onuru adına dikkatli olma mecburiyetindeyiz. Çünkü bizler Müslümanların birer ferdiyiz. Temkinli, dikkatli, dengeli, ne dediğini bilen insanlar olma mecburiyetindeyiz. Müslümanlığı bizimle tartıyorlar, değerlendiriyorlar, bir kıymet harbiye bağlıyorlarsa Müslümanlık adına ulu orta olmamız doğru değil. Tecviz edilemez. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.